www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شاہ رات نے نواز شریف کی تلاوت جو کی، میں دوسرا مضمون سنانے والا تھا. دائیا جذبہ ہوا، نہ اثر ہوا، بہت خوب پڑھا. ہمارے مجھے ایک مثال، حضرت بابا تھانی رحمۃ اللہ نے آواز کہنے کے لیے بیٹھے، کچھ بولے نہیں. کہا جس لڑکے نے بھی قرآن پڑھا اسے مجھ کو پکڑ لیا، میں اب بول نہیں سکتا واپس. تھانوی کو آ گیا، قرآن سے تعلق و شرف. لڑکے نے جو قرآن پڑھا اس سے دل پر اثر ہو گیا، میں اقوال نہیں کر سکتا. یہ ہمارے بزرگوں کا واقعہ ہے، اتنا اثر قرآن کا. تو میں بیان کرنے والا تھا، دوسرا کچھ خیر کچھ سوچ کے زیادہ آتا بھی نہیں. لیکن بہرحال اس شاہزادے کے پڑھنے سے ذہن میں آیا کہ اس آیت پر بیان کروں تاکہ اس آیت کی کوئی تفسیر ہو جائے. ایک رات میری بات یہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت معاشا رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. واعظ نہیں یہ بہت عام جملہ ہوتا تھا، قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. مذکر نہیں، واعظ. وہ تم کہہ رہے ہو کیا کہو گے؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی بات ہے؟ اور پھر آیتیں پڑھتے چلے جاتے تھے، ترجمہ کرتے جاتے تھے. حضرت علی نے لکھا کہ اتنی آیتیں پڑھا کہ بہتوں میں ترجمہ بھی نہیں کیا، پڑھتے چلے گئے. حافظ تھے، حافظ قرآن زبردست. حضرت تھانی جب تراوی سناتے تھے وہاں، تو علی میں لکھا بھی ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن ان کے لکھنے کی ایک بات دوسری ہے. بھائی لکھ دیا، مولانا نے لکھ دیا. آیتیں پڑھتے چلے جاتے تھے، کہیں کہیں ترجمہ بھی کر دیتے تھے. حضرت کا خاص واعظ بھی قرآن فرماتے تھے، وہ قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں، قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. بہت فرماتے تھے، علماء سے کہتے قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق پیدا کر، اس کی تلاوت کی توفیق دے، اس کے سمجھنے کی توفیق دے، اس کو عمل کی توفیق دے، اس سے دل لگانے کی توفیق دے، اس سے محبت کرنے کی توفیق دے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھانے کی توفیق دے. قرآن سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک بہت بڑی. تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو اختیار کریں تم سب تم بے ان دونوں کو پکڑے رہو گے لن تزلو، گمراہ نہیں ہوگے. ہمارے حضرت مہابرہ تجربہ کرتے تھے، تم حیران نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو پکڑے گئے تو، حیران اور پریشان نہیں ہوتے، تجربہ الگ ہوگا کہ نہیں. ہم لوگ سب بولی دیتے ہیں ہم وہ نہیں تجربہ کرتے ہیں، گمراہ نہیں ہوگے. اگر تم سب تم بہمان لن تزلو، میں یہی گمراہ نہیں ہوں. لیکن حضرت بات ہے بھائی، ہم مانتے ہوں کو کسی وجہ سے کہتے تھے کہ تم حیران و پریشان نہیں ہوگے. اگر قرآن کو پکڑے رہو گے تو حیران و پریشان نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے پکڑنے کی توفیق پر ہمارا ہے. ماشاء اللہ یہاں قرآن کی طرف خاص شغف ہے. بلا تردد میں کہتا ہوں, بلا تکلف, الحمدللہ یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. جو پہلے میں آیا اسی وقت سے جا کے کہا کہ الحمدللہ قرآن کی خدمت خوب ہو رہی ہے. آیات احادیث ہمارے حافظ نائب محترم صاحب تھے, بہت ذوق رکھتے تھے قرآن کا. بہر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ ذوق قرآن یہاں کے لوگوں سے عطا فرمائے. بہت بہر لڑکے نے پڑھا قرآن پاک. میں کتاب دوسری منگائی تھی, اپنی اس کو منگایا کہ اس کی بات بیان کروں گا. یہ کتاب یہ ہے عشرت و قواعد لتزکیت النفوس, عرب عالم کی کتاب ہے. عشرت و قواعد لتزکیت النفوس, نفوس کی اصلاح کے لیے تذکر کے 10 قاعدے ہیں. اس میں تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ تلاوت کلام پاک. اصلاح نفس کے لیے تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. کوئی اردو کتاب نہیں, کسی شاعر کا کلام نہیں, خدا کا کلام. خدا نے انبیاء کو ہو اللہ دی, ہو اللہ دی باس فل امیدین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا, انبیاء کو محفوظ کیا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة. محفوظ کیا نبی کو اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. معلوم سب کی تلاوت اکسا نہیں ہوتی. تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام بھی تلاوت کرتے تھے, چڑیا شہزر ہو جاتی تھی, مست چڑیا. کوئی ہمارے صحابی تھے حضرت کے, کہتے تھے ان کو لہنے داؤدی ملا ہوا ہے. خود نے فرمایا معلومات قرآن پڑھنے کا بھی ایک ڈھنگ, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو لہنے عرب سے پڑھا کرو. وہ بھی مطلوب ہے, جیسے قرآن کی تلاوت مطلوب, لہنے عرب میں پڑھنا مطلوب ہے. اب سیکھیں گے تب تو. کچھ دنوں سے الحمد للہ 10-20 سال سے چل رہا ہے, مگر پہلے کوئی بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق, نسبت رمضان سے خاص تعلق ہے قرآن کا. اب قرآن سے بڑھ کے وائز کون ہوگا؟ اور قرآن سے بڑھ کے مدقی کون ہوگا؟ اپنے نفس سے چلو گے, اسی نفس کے لپیٹ میں ختم ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. قرآن کو سامنے رکھو, سراج صاحب سمجھیے, قرآن قرآن سراج ہے, سراج طریق ہے. بہرحال حقیقت میں اب ترجمہ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے, جبکہ انہی کے دل سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. پہلا احسان نبی کو بھیجنا, یہ احسان. پھر اس کے بعد اس کا تلاوت کلام اللہ کرنا, یہ دوسرا احسان. یعنی کہ نبی آ کے بچا ہوا خالی تلاوت کرتا ہے. جہاں جاؤ حافظوں کو تلاوت کرنا چاہیے. میں لندن گیا تھا, ایک بہت بڑے عالم کا مولانا, ہر ملک سے محدثین بھی آتے ہیں, پڑھے لکھے جاتے ہیں, لیکن ایک آدمی جو دو ایک حدیث سنا دیا رہا تھا مسجد میں, بس گھوم رہا ہے کوئی چندے کے لیے کوئی اس کے لیے. ارے اصل مقصود اس کو بناؤ تبلیغ کے لیے. چندہ بھی ہے مدرسے بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اس لیے سے کرو کہ جو یہاں موقع ملے گا ہم دین کی باتیں کریں گے. آپ کی ذمے سے ساکت نہیں ہوا ہے امر بھی معروف اور نہیں منکر ساکت نہیں ہے. فرماتے ہیں الامر بالمعروف نہیں منکر قطب العادت فی الدین, دین کا قطب اعظم امر بالمعروف ہے. القطب لکھتے ہیں امر بالمعروف نہیں منکر, یہ قطب اعظم ہے دین میں. جب قطب کسے کہتے ہیں؟ یہ جاتا ہوتا ہے درمیان میں جو ہوتا ہے, جب چکی چلتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں. لہذا قطب العظم فی دین امر بالمعروف نہیں منکر, یہ قطب اعظم ہے دین میں. जब खूटा ही हो जाए ज्यादा चलेगा, ज्यादा चक्की आप लोग कहते हैं चक्की चलेगी, मालूम था चक्की चलने के लिए अमर भी मालूम नहीं उनका क्या है, उसके लिए कोई खास गरीब जिसको जैसे मुनासिबत हो काम करो, मौलवियों को भी काम करना चाहिए। लंदन में उन्होंने कहा बड़ी उमदा बात कही, ये नहीं कहा कि ये नहीं कहता, कहा हदीस पढ़ के आए हो बुखारी चंद हदीस सुना दिया करो, आज वो भी आदमी थे शहर का नाम भी लिया, कोई घूमते रहते हैं मौके पर कहा तीन हदीस नहीं सुनी, सुनिए तीन हदीस ही सुना लो, अपने काम को काम मुकदम उसको रखो, जाए वो चलने के लिए मदरसे के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना मकसद तबलीग देना, बल्ले वो अन्य बलो आया, बल्ले वो अन्य बलो आया, एक आयती की तबलीग करो, ये ध्यान देंगे तब तो तबलीग करोगे, तबलीग की एक ही जिहत नहीं है, हजारों तरह तबलीग की है, तबलीग की सहते मुतादर है, जिस चीज को लोगे इखलास के साथ वो तबलीग ही है, मेरा पर तबलीग मेरे जो बल्लेगू का लफ्ज है हदीस है बल्लेगू अन्नी बनाओ आया तबलीग आ गया कि नहीं, इसमें बल्लेगू अमर किसका तबलीग का मालूम है नहीं तुमको, बल्लेगू क्या है ये अमर है बल्लेगू अन्नी मेरी तरह से तबलीग करो, अगर ये एक आयती की हो हर आदमी इसको मुस्तहजर रखे कि जहां जाए, हमारे हजरत मोहम्मद अहमद साहब हजरत तो थे ही माशा मशहूर ही है, हम खाना खाने के बाद शुरू कर देते थे कुछ दीन की बातें, कहा मौलाना खाना खाया गया है ये खाना ठीक नहीं होगा जब तक कि दीन को इसमें न मिलाई जाएगा, उसके बगैर कहे हुए दावी कुछ कहता नहीं था, कहे कहा इसने अपना हक अदा कर दिया, हमको अपना हक अदा कर दिया कि इसको दीन की बातें कुछ सुना ले, हजरत बादशाह तस्वीर ले गए बोचे लोगों के भी खाना खा लिया, खा के फारिग हो गई दावत थी, उसके बाद बैर करना शुरू कर दिया, डांटा भी शुरू कर दिया, तो किसी ने कहा ये क्या हुआ भाई, कहा पहले अपना काम किया था खाने का और फिर हम लोग का काम उसका शुरू कर दिया, उनका बात है कहा अपना होशियार हर जगह होते हैं, अरे गाई आई कहा पहले अपना काम कर लिया खबर खाना खिला खा लिया, लेकिन हमको भी कुछ चल रहा है अमर भी मेरा निमन का दावा के पास, मैंने दोनों शेप वैसे पाए वहां सरापा अमर भी मार भी थे वो तो कुछ जानते नहीं, सरापा अमर भी मार भी नहीं मुगे वहां अब्राह तीन ही से ताल्लुक रहा हमारा तीनों, बल्कि हजरत माँ अली में ऐसे चालू उनका मिलाद यही था अल्हम्दुलिल्लाह, अमर मारूफ नहीं उनका कुतुबुल आजम फिर दीन दीन कुतुब आजम कहीं नहीं सुना होगा, सारे बुजुर्गों को मतलब सुना होगा कुतुब आजम, कुतुब आजम यहाँ नहीं सुना, इमाम गजाली इस्तेमाल करते हैं हाजा कुतुबुल आजम फिर दीन, दीन में कुतुब आजम क्या है अमर बिन मारूफ नहीं मुनकर, इससे कोई मुस्तफा नहीं है, न मौलवी मुस्तफा है न हाफिज है, उसको भी अपने कम से कम वो वामुल बिलउर्फ उनका अमर करो, वन हानिल मुनकर मुनकर से रोक सबके लिए, इस बला पर कोई शख्स अपने लड़कों की तरफ से फारिग नहीं हो सकता, बीवी बच्चों की तरफ से फारिग नहीं हो सकता, जो चाहे करे, लिखा है तालिम ने कि ये कहना तो काफी नहीं है, हमने तो मना किया नहीं मानता, कहा काफी नहीं पकड़ जाओगे खुदा के हैं, अभी मैंने देखा है यार इस बहाने से तुम खुदा की से पकड़ से छूट नहीं सकते, अमर बीमार नहीं मुड़कर इस तरीके से करो जैसे किया जाता है, अमर बीमार हो नहीं मुड़कर अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन की मार्फत अता फरमाए और सही तौर से दीन को पहुंचाने का तरीक बताइए फरमाए और करें, अमर बीमार बेमा कहते हैं उसके लिए इल्म की जरूरत है, मता मता या अमर कब अमर बिन मारूफ कब करोगे, मता बेमन कब तुम अमर बिन मारूफ कह के वक्त के इंतखाब करो, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन वक्त का इंतखाब करते थे, यदि कि कोई हल ये जा रहा है आप उसके अंदर शुरू कर दिया हल छोड़ करके मारेगा, मिसी अली ने लिखा है ये हुजूर ने नहीं मिसी अली लिखता है कि अमर बिन मारूफ करने का भी ढंग सीखो, मता मता कब करें ये मता नौबाद शुरू وہ آئین مباشر ہو، بے من مباشر ہو، ہم کس کے ساتھ یہ معاملہ کریں، کب کریں، کیسے کریں، یہ تین چیزوں کا جب تک نہ ہو وہ نہیں کر سکتا. مطلب سابق کا شاپ دو متضری عالم لکھ رہا ہے یہ بہرحال میں دوستو لقد من اللہ، کہتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو احسان عظیم کیا ہے جبکہ ان میں انہیں کی جن سے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. اللہ کی آیتیں سناؤ، سنیں نہ سنائے اپنا معمول بناؤ. ہم تین آیتیں سنائیں گے، دو آدمی بیٹھے انہیں کو سناؤ، زیادہ طویل تقریب ہمارے سنانے لگے تو آدھا ایک گھنٹہ میں لوگ بھاگ جائیں گے سب. تھوڑا مختصر سناؤ مولوی تھے، لیکن یہ نہیں، ارے وہ تو یوں ہی ایک منٹ میں بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھ گئے تب تم نے آدھا گھنٹہ شروع کر دیا. ایسے بات سب کے کام کا وقت رہتا ہے، گاڑی گاڑی میں نے منع کیا ان کو بالکل ہٹ گئی. ایسا کوئی سنبھال سکو، سمجھ سکیں، قبول کر سکیں، ایسے کرو. انہیں کے وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اتنی بڑی بات ہے، نبی صرف پڑھ پڑھ کر سناتا نہیں بلکہ صفائی بھی کرتا ہے کہ بھائی دیکھو سن رہے ہو نا، یہ اللہ بیان کر رہا ہے، اس طرح کا اپنا دل بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، حضور کے کہنے مطلب اپنے کو سنوارو، اپنے ڈھالو، تب ان کی شفاعت ملے گی. شفاعت کبار امن امتی، شفاعت کا مظہر وہی ہوگا جسے شفاعت اسی کرتا ہے آدمی جسے وہ راضی رہتا ہے، اور راضی نہیں تو شفاعت کرے گا یا کچہری میں جائے گا؟ کچہری میں اسی کو شفیع بنایا جاتا ہے جو اس سے راضی ہے، اور اسے دشوری مانی جا کے بگاڑ کر دیا ہوا. شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع آدم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنا کے بھیجا ہے. فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں. اب دیکھیے پڑھا کیا ہے، بیان القرآن کا تجربہ، بیان القرآن سے میں نقل کر رہا ہوں. بیان القرآن معمولی کی تفسیر کتاب نہیں، سب چیز اس کو دیکھیے. میں نے دیکھا ترکیسر میں تھے مولانا ابرار صاحب، کہتے ہیں مولانا تفسیر میں پڑھاتا ہوں، سب کتاب بہت محقی تھے، جلالین پڑھاتے محقق آدمی تھے، لیکن جب اخیر میں بیان قرآن کہتا تب صحیح معنی میں سمجھ میں آتا ہے. اور اچھا بڑے الفاظ بیان قرآن کو دیکھ رہا تھا، دیکھیے ترجمہ کی طرح حقیقت میں ہو لدی باس فلم میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ اس ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. دل میں کبر ہے، عداوت ہے، حسد ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ دھوتے چلتے ہیں، دھوتے چلتے ہیں، دھوتے ہیں. علم آ رہا ہے اور صفائی آ رہا ہے، یہ کامل ہے، یہ شخص کامل ہے جس کے دل میں خود ہو اللہ دی، اس کے دل میں خود تسکیہ نہیں، اگر ہے اس کا قلب خود گندا ہے کیا دوسرے کو پاکی پھیلائے گا. سب سے پہلی چیز امر بیماروں کو نہیں مرکر والوں کے لیے ضروری ہے، جو اپنے نفس کی بھی اصلاح کریں. اصلاح اپنی نفس کرو گے اس کا اثر ہوگا، نہیں کرو گے بدنام تم بھی ہو گے، دین بھی بدنام ہوگا. اس طرح اپنی چیزوں کی رعایت کرو، کہتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. عقل نہیں کہا، فہم کیا ہے، سمجھ مجھے کہا ہے، کتاب اور فہم کی باتیں کرتے ہیں. حضرت جعفر صادق نے حضرت امام محمد نے پوچھا کہ فہم کسے کہتے ہیں، کہا فہم کسے کہتے ہیں حضرت جعفر صادق نے امام محمد پر، تو حضرت نے فرمایا کہ جو مضر کہتے ہیں، مضر اور نافع چیز میں تمیز کرے یہ فہم ظاہر ہے. مضر چیز یہ کھائیں گے تو نقصان ہوگا، یہ کھائیں گے تو فائدہ ہوگا، اس کو اختیار کیے فہم ہے. کہا نہیں ابھی تم نہیں سمجھے. امام جعفر صادق کہتے ہیں فہم یہ ہے جو اولا ہوگا، اولا میں تمیز کر، اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، کیا اولا غیر اولا ہے، نماز بھی پڑھو تمہیں جائے لے جاؤ پڑھو. مثال کے طور پر کہہ دیا بھائی، میں نے کہا کہ اس وقت آپ کے لیے کیا ہے، اس میں پڑھنا ہے. حضرت تھانوی کے ہاں लोग रहते थे मस्जिद बकुल नहीं गए, तो हमने सुना है हजरत की मजलिस होती रहते थे, जो बात सूफी तो वहां भी ऐसे जाते थे कि वहां तिलावत करते रहते थे। मैंने खुद कहा सुना है तो हजरत थानी फरमाते थे कि उनसे कह दो कि यहां बैठे तो ज्यादा नफा होगा, आओ यहां बैठो शेरगिरी में। सुना हुआ इतना सुना है कि बस सुना ही सुना है, मैं दुआ करा हुआ मजबूर इतना सुना है, 40 साल से सुना ही तो 40 साल सुना है। अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात किसी से आप नहीं सुनिएगा, हर आदमी के सामने हर बात थोड़ी नहीं होती है। हजरत थानवी रहते थे शेरगिरी में, वो शाह मस्जिद में तिलावत कर रहे थे, कहा जाकर उनसे कहो कि इस वक्त उनको सवाब इस मजलिस में बैठने में या औला हुआ रहा, तिलावत कोई बुरी चीज तो नहीं थी, औला ये था कि शेख की मजलिस में बैठो, वहां तुम्हारे नफूस का तस्किया होगा, तालीम होगी, तुमको रहबरी मिलेगी। बड़ी बड़ी बात है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन को समझने की तौफीक फरमाए। कितने लोग हैं, कितने लोग हजरत थानवी गए, कितने लोग हजरत फरमाते, कितने लोग थानवी का मशा कर लिया। देवबंद मुतलिक कहते थे, कहते देवबंद में लोग जाते हैं पढ़ने, एक साल रहते हैं और कहते हैं देवबंद ये समझ क्या गए, कहा तुम सालों रहो तो भी नहीं समझोगे देवबंद ये क्या चीज है, क्या मशरब हमारे काबिल का क्या था तुम समझोगे, 9 महीने में समझोगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने मशरे को, बहुत बड़ा इजलास था मनाली में, तकलीफ किया देवबंद ये था क्या थी, 4 चीजें बयान की मनाली में आने, बहुत बड़ा मजमा है, 10-20 हजार आदमी का मजमा था इंदिरा गांधी के बारे में देवबंद ने बयान किया, मसले मसले के देवबंद है क्या बयान किया उन्होंने, इतने बार सुनने तो गए थे। मैं एक दिन के बाद पहुंचा, उतरी ये हो चुकी थी, बहुत शोर था मनाली मियां की तकलीफ का बार मिलना, हकीकत में मैं कह रहा हूँ तर्जमा किताब का आयते हैं पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और उन लोगों की सफाई करते रहते हैं, उन लोगों की सफाई। हम लोग जब जलालैन पढ़ने की बात आई, जलालैन क्योंकि उलमा भी है, हजरत का मैदान में बताता हूँ माशा साहब ने, तो जलालैन नहीं पढ़ा है, कहा पहले तो मैं बयालू कुरान पढ़ू, और बयालू कुरान में वो आयते पढ़े जो इस अखलाक से मुतलिक है, इस अखलाक के मुतलिक, जहां तक वो आयते पहली पढ़ाई है जो नफाक से मुतलिक है, हम लोग खुद पढ़ा नफाक के मुतलिक जो आयते हैं कुरान में उनको पहले पढ़ाया है, इब्ने कसीर ने, इब्ने माजा ने, इसमें ये कि ये अगर हो जाएगा ठीक तो सब आगे तुम समझोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे फिलहाल कुरान को। कुरान को समझने के लिए है कि दिल की सफाई हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक कितनी मदद धोया गया सिर्फ इसलिए कि कुरान उन्हें रखना था, शक सदर जब कुछ करोगे तो शक नहीं होगा लेकिन शर्त मिल जाएगा, शर्त सदर शक के सदर नहीं, शर्त सदर। महाराज एक दिन चुनाचा जिन चीजों से नफ्स का तस्किया होता है उनमें सबसे अजीम चीज कुरान करीम है, हम ये सुनाने वाले नहीं थे, किताब बाद में मंगाया है, ये साहबजादे के पढ़ने से दिल पर अजीब असर हुआ, कुरान है, आज कुरान खत्म भी हो जाता है अभी कल भी पढ़ा जाएगा, अजीब पढ़ने वाले लोग टुकड़े टुकड़े रहता है, ऐसा रहा कुरान से मुनासिबत असल कुरान है। नबी मुरसल और मलक मुकर्रम जब शफात से आगे से जाएगा फिर कुरान उठेगा कि मैं शफात करूंगा, नबी हो या कोई भी हो वो अल्लाह का घर है, नबी मुरसल या किताब कुछ नबी खुदा का घर है, लेकिन ये कुरान ये तो घर भी उसको नहीं कहा जा सकता, खुदा का घर है, कलाम नफसी इसी वजह से पाते हैं कलाम नफसी व नबी, ये कलाम हुजूर की सिफत है और नबी उसके मानता के रसूल है, दोनों में फर्क है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा मनसब, लेकिन कुरान का भी एक मनसब है, लिखा हुआ है कि जब सब नबी मुरसल आजिद हो जाएगा तो कुरान उठेगा कि हमें अब शफात करेगा, शफात अहले कबाइर मिन उम्मती बारा। सबसे अजीम चीज कुरान करीम है जो तस्किया की किताब है, कुरान को किसी ने कहा तस्किया की किताब, یہ نہیں کہا, یہ عالم لکھ رہا ہے, عرب عالم لکھ رہا ہے کہ تزکیہ کی کتاب ہے, اس کا منبع سرچشمہ اس کی اصل ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے. نام کرے گا ترجمہ ہم نے کیا الحمد للہ ہے نا ترجمہ شریف. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرے, کئی مولوی مل کے کیے ہیں ترجمہ, ایک مولوی تھے بستی والے یہاں آ کے رہتے تھے ترجمہ, وہ بھی شریک تھے گجرات میں, انتقال ہو گیا چل ہم نے مولوی رشید احمد نہیں رہتے تھے جانتے ہوں گے. جو تزکیہ کی کتاب ہے اس کا منبع اس کا چرما اس کی اصل ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے. اتنی بڑی بات. قال ابن عباس, قال ابن عباس ضمن اللہ لم تبع القرآن اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ ثم ترى. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ضمانت لی ہے جو قرآن کی اتباع کرے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک ڈپٹی صاحب ہمارے راہ رہتے تھے, حضرت کے زمانے پڑھتے ہی رہتے تھے, تلاوت کرتے ڈپٹی تھے, تلاوت کرتے ہی رہتے تھے, خود کہتے تھے مولانا میں کہتا ہوں کہ کوئی لڑکا قرآن پڑھنے سے ہی کبھی گمراہ نہیں ہوگا, ڈپٹی تھے. میں ایسی عمدہ بات, حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ وہ ولی ہے, تم نے سمجھتے ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بڑا ولی ہو سکتا ہے, یہ تو وہی سمجھو تنظیم کے جملے بہت ہوتے تھے, یہ تم لوگ ان کو ولی نہیں سمجھو گے, تم کیا پھٹے پرانے کپڑے میں کوئی آگے ادھر ادھر کی بکواس کرے وہ ولی ہے تمہارے رہتی, ولی یہ ہے جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے. دن رات اسی پر تفریح دیا, میں کہا کہ اس میں غلط فہمی ہو رہی ہے, اسے مجھے اس مسئلے کو صاف کرنا ہے. لیکن کون سنتا ہے مجھے جانتے بھی نہیں, کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے چلے جا سکتے. اس کا منبع سرچشمہ ان کے آس ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے. حضرت ابن عباس سے ارشاد ہے تتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمان لیا, متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمان لی ہے, وہ گمراہ نہ ہوگا اور آخر میں شکاوت سے متصل نہیں ہوگا. پھر آئے تلائے میں اب ہماری تباری خدایا بلا یزل بلا یشا, تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا. قرآن سے بدل جائے ابن عباس نے, یہ قرآن مستر تھا, قرآن مستر ابن عباس نے فوراً یہ پڑھا. www.attableague.com لکھ رہے ہیں. قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام, القرآن شفاء التام تمام بیماریوں کے لیے, خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا بخریاوی ہیں, سب کے لیے شفا قرآن ہے. بعضوں اسی سے علاج ہی کر لیتے ہیں, ان کو حال تھا ایمان تھا قرآن پڑھ تو کچھ ہم کریں قرآن شفا. یہ ہے شفا کس کے لیے, ظاہری بیماریوں سے یا باطنی یا دونوں سے. علماء نے لکھا ہے کہ دونوں سے, دونوں سے شفا ہے, ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں سے بھی. جس کی تلاوت ایسے لوگ پہ ایمان لے آتے ہیں, بڑا قرآن پاک کی خاص اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کریم کا پڑھنا معنی سمجھے, پڑھو تو کچھ سمجھو تو اسے جانو, جوتی کے ایسے ہی مت پڑھو. لیکن اتنا پر بھی ایک دفعہ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں کہتے تھے پڑھو ہی, لیکن کافی نہیں ہے کہ اس شیخ کا خط آیا آیا چپ چاپ کے آپ نے رکھ دیا, کافی ہو گیا. آپ کو پڑھنا چاہیے, نہ پڑھانا چاہیے سب شیخ کے خط آیا پتا ہوگا, خالی چومنے چاہنے سے حرکت ہو جائے گا, کیا اس کے اندر ہدایات ہیں تو کو معلوم کرنا ہوگا. یا قرآن خالی چومنے چاہنے کے لیے نہیں ہے, جہاں بوہا یہود نصارہ نے قرآن کو مذہب کیا سنانا کاغذوں میں رکھا، لیکن انہوں نے اس کے حدود سے تجاوز کیا، ان کے عوامر کا امتثال نہیں کیا اور نواحی سے اجتناب کیا، ان کا قرآن سب کر لیا گیا اور اٹھا لیا گیا، منسوخ کر دی گئی کتابی سے، نہ قرآن ہے نہ تورات ہے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، کیونکہ ان کے لوگوں نے بے قدری کی تو اللہ نے اس کتابوں کو اٹھا لیا اپنے یہاں، اب قرآن رہے گا یہ سب کوئی کتاب نہیں رہے گی. حضرت علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر ہر کسی کو ثواب حاصل ہوتا ہے، یعنی جو سمجھے یا اسے نہ سمجھے. ابن حجر لکھ رہے ہیں، علامہ ابن حجر، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر ہی رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے لیکن قرآن کے الفاظ اس کی زبان پر ہیں، بڑی بات ہے. ابن حجر لکھ رہے ہیں، الفاظ زبان سے ادا کر ہی ہے، اس کا تلفظ عبادت ہے، جس طرح اس کے معنی کا سمجھنا عبادت، اسے اس کا تلفظ بھی معنی. الف لام میم تیس لے کی، الف کے دس لام گرد کیا ہے، الف معنی سمجھا ہے، لام کو سمجھا ہے، بے سمجھے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ الف لام میم جو پڑھتا ہے اس کو تیس لے کی ملتی ہے، نہ الف کے معنی کوئی سمجھے نہ لام کے نہ میم کے، لیکن پڑھنے سے تیس لے کی مل گئی. ہمارے حضرت ایک اور بات کہتے تھے، فرعون کا لفظ کتنا مذموم سمجھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کا لفظ لے آئے ہیں، دیکھا اس پر بھی سب کو ثواب ملے گا. فرعون کے جتنے حرف دس نبی بس ملے، فرعون کے نام پر بھی نیکیاں ملے گی. قرآن میں فرعون کا لفظ ہے، پھر پتہ سے رام پر مانی کتنی مل جائیں گی. قرآن کی برکت، قرآن میں جو آ گیا اس کے الفاظ کی بھی وقت، اس کے حروف کی بھی وقت. علامہ ابن حجر بہت ہی محقق شخص ہیں، وہی ان کا قول نقل کیا ہے، علماء ان کے قول کو سرل بناتے ہیں، سب جانتے ہیں بخاری کی شرح. علامہ ابن حجر بہت محقق شخص ہیں، علماء ان کے اقوال کو سرل بناتے ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری قاری نقل فرمایا، اس پر کوئی لفظ نہیں والی نہیں ہوتا، ورنہ تو عموماً ان کے اقوال نقل اس قول کو جو نقل کیا ہے اوپر دیر جائے گی، تو علامہ ابن ملا علی قاری میں کہا کہ ابن حجر نے صحیح کیا، تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ عموماً تو ابن حجر کا رد کرتے ہیں ملا علی قاری، مگر اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے. ان کی بات ہے بہت زبردست مفسر تھے محدث، کہا عموماً ملا علی قاری علامہ ابن حجر کی تردید کرتے ہیں قول پر، لیکن اس بات کو جو خط لکھا ہوا ہے اس کو تسلیم کر لیا انہوں نے. یہی رائے ہے کہ نفس چراغ کرتے ہیں، نفس چراغ، یہی اصل بات یہی ہے، نفس تلاوت سے ثواب ملے گا، صرف الف لام میم زار ثواب ملے گا، لاہی کے سمجھو گے تو زیادہ فائدہ ہو گئی. الاجرت بقدر مشقت، یعنی بہت مشہور جملہ ہے، الاجرت بقدر مشقت، ایک تو صرف علی لامیم کہہ دیا، ایک ہی کہ زادگل کتاب کیا معنی ہے کہ مائی ہو گیا زادگل کتاب کہہ دیا، اس کا معنی متأثر مشقت ہی، تو اسی مشقت میں ثواب بھی ملے گا. اگرچہ بات یہ، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ سمجھ کے تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا، مگر نفس ثواب کا انکار جائز نہیں ہو سکتا. تلاوت حضرت کرتے ہیں، نفس تلاوت کا ثواب ملے گا، لیکن سمجھ کے ثواب کا تلاوت میں جانے کی زیادہ ثواب ملے گا. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم یہ کتاب ہے، اس کے بعد قاعدہ رابعہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے، قرآن ابھی بہت کتاب و سنت دونوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد من لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شر کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت سے ڈرتا ہے اور ذکر الہی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ ہے. اگر تم چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ موجود ہے, ان کی زندگی کا اتباع کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں ملتا ہے بات. قال ابن کثیر ہادی آیت تو کریمہ اصل کبیر الفاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال ہی و افعال ہی و احوال ہی. ابن کثیر نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اصل کبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے میں. وہ اسوہ چاہے اقوال میں ہو یا افعال میں ہو یا احوال میں, سب کو اختیار کرنا ہوگا تو متبع سنت ہو گئے. چند ظاہری سنتوں میں لے لیا باقی کو چھوڑ دیا. ظاہری اعمال بھی لے لیا, باطنی اعمال تقویٰ ہے, طہارت ہے, یہ سب چیزیں ہیں, اس کو بھی لینا ہوگا. کہ نماز نہیں مگر نماز کے ساتھ جو باطنی اخلاق ہیں ان کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیا. بزرگوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں. حضرت تھانی جب حاجی صاحب کے گئے معلومات, حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے ہیں تو ان کے گھر کی عورتوں نے کہا کہ کیا سیکھ رہے اشرف علی وہاں چلا گیا, کچھ تو پڑھا لکھا ہو گیا. کہا لوگوں نے کہا کہ اب تک پڑھنے پڑھتے تھے اب گننے گئے ہیں. اب آپ نے سمجھے گننے مطلب کہ اسی علم کو پروس کرنے کے لیے گئے. ہر بھائی آپ کے گھر میں معلوم ہے پڑھنا اور ہے اب گننا اور ہے, عورت سے بدلا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. حضور سے محبت, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے. حضور کے اسوہ پر چلنا یا عین تزکیہ یہی ہے. جو چلے گا سمجھو تزکیہ اس کو ہو گیا تب اس کے سنت کے مطابق چلنا ہے. یہ تیری عمدہ دلیل ہے. حضور کی سنت پر چلنا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تزکیہ کے دولت سے مالا مال کیا, تبھی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے, جگہ دے رہا ہے, لوگوں کو گالی گلوچ نہیں دیتا ہے, رعایت کرتا ہے, عیادت کرتا ہے, زیارت کرتا ہے, یہ سب کچھ حضور سے تعلق اس کو ہو گیا ہے, اس طرح وہ کر رہا ہے. اور جس کو حضور سے تعلق ہوگا پھر جلنا ہر زمانے میں چلنا ہی اصل عین تزکیہ ہے. اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں, تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تزکیہ اسی سے حاصل ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ گئے ہیں. کیا طریقہ اخلاق میں اختیار اخلاق چھوڑ کے گئے ہیں, تعلیمات چھوڑ کے گئے ہیں, قرآن چھوڑ کے گئے ہیں, اسوہ چھوڑ, ان چیزوں پر چلو گے یہی تزکیہ ہے اور اسی سے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اسے جسے نفس کیا کیا تزکیہ کیا. تزکیہ کیسے ہوگا؟ حضور کی اتباع سے تزکیہ ہوگا, حضور کے پر تعلیم پر عمل کرنے سے تزکیہ, اور تزکیہ کے بعد فلاح. اور فلاح کے معنی ہے کہ دخول جنت, اللہ کے رضا اور خوشنودی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بہت منمون تو بندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی, آپ لوگ بھی جو فیل ہیں, مجھ کو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے, ہمارا حال بنا دے, حال بنا دے کہ بغیر سنت پر عمل کیے چین نہ ملے, ایسا حال ہونا چاہیے. چین نہ ملے کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت, نماز چھوڑ سکتا ہے؟ فاطمی سلاد ایک عرب لکھا ہے کہ جہاں نماز چھوٹ جاتی ہے تو فقہ یہ نہیں لکھتے کہ اسے نماز چھوڑ دیا تو اس طرح ادا کرو. فاطمی سلاد نماز فوت ہو گئی, کیونکہ مومن سے ممکن ہے کہ نماز کو چھوڑ دے. فاطمی نماز ذات فوت ہو گئی, یہ نہیں کہ اس نے فوت کر دیا, قضا ہو گئی, یہ نہیں کہ اس نے قضا کیا. نہیں بات میرا ابھی فتح مغاز میں لکھا ہوا ہے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, خود اپنے زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا طریق बिल्कुल क्या है, सिक्का लगा हुआ है। किसी के दीन पर सिक्का नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर सिक्का है, उसके सेहत का, उसके दुरुस्तगी का। कोई दीन ऐसा नहीं है, वहां दीन दीन वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, अमल से है, या हाल से हम पे पहुंचे, वही दीन है। बाकी सब कुछ नहीं है, सब हेज परहेज है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, उसके इल्म की, उसके मुताबिक चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कुबरा से अल्लाह इसके बरकत से महरूम न फरमाए। शफात कुबरा, शफात अहले कबार बिन उम्मती, मेरी शफात अहले कबार को, लेकिन जो मुत्तबे होंगे उनके तो मिलेगी। कबाय जो कह रहे हैं वो उम्मती जो कबाय करता है, लेकिन हर नबी का तो नबी उसके लिए शफात करेगा। शफाती अनिल कबार उम्मती, मारा अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन पर मुस्तकीम रखे, सुन्नत का आशिक बनाए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने औलाद के लिए भी करे, अपने पड़ोसियों के लिए करे। ये है तब्दील, और ये दीन जो हर शर्त पर है, बाकी फर्ज आयन है, हर आदमी फर्ज कफाय तो है ही है, इसमें कोई शुक्र नहीं है। इधर आप हम सबको समझना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ 30-32 साल से मैं आता हूँ और ऐसे ही रोजाना रहता है, कभी नागा हुआ कभी नागा, 30-32 कभी नागा भी ऐसे उसी उम्र का बीमार भी नहीं पड़ा मैं, कभी मेरे काल में बीमार हूँ नहीं आ सकता, यहाँ आता हूँ नहीं। मैंने 30 साल में तुम्हें कई देर तो फिर बीमार पड़ चुके होंगे, नहीं आए होंगे। मैं अल्लाह हम सबको जाहिर सेहत भी दे और बाकी सेहत भी दे, और इस इदारे को महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का भी काम कर रहा है और खानका भी कर रहा है, जामुल मदरसा से बड़ा खानका। मैंने खानका का नाम दिल्ली में रखा है, रक्षे में जा रहा था तो मौला अली ने लिखा है कि खानका कहने क्या जरूरत नहीं, एहसान नाम रख दिया, तस्वू का एहसान नाम रख दिया। मौला अली ने ऐसा है मजबूत मौजूद है, मैं दिल्ली में जा रहा रक्षे से कि जब एहसान का नाम तस्वू के बजाय आज एहसान रखा जाता है तो फिर खानका का नाम भी दारू तस्किया रखा जा सकता है। चाहता हमारे उस पर दारू तस्किया लिखा हो नहीं, दिल्ली में मुझे दर्शे भी मालूम हुआ कि जब एहसान रखा जा सकता है तो उस जहाँ ये होती है उसको दारू तस्किया रखा जा सकता है। चाहता मैंने अपने यहाँ दारू तस्किया लिख दिया, दारू तस्किया तो एहसान ये है नाम। अल्लाह ताला हम सबको इन हकायक को समझने की और समझाने की तौफीक मरम्मत फरमाए। ये मदरसे इससे अलग नहीं है, हमारे हजरत महामरा कहते खाली दारुल उलूम तो नहीं है, दारुल आमाल भी है। ये तफरीक मत करो, मदरसों में तफरीक ना करो कि दारुल अमल कौन हो दारुल इल्म कौन हो, मदरसे ही में जोड़ो कि दारुल इल्म व अमल ये कहो तो बहुत दिन रहा हो ना, इस वजह से उनकी तालीम भी बिल्कुल नक्श है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ اللهم صل على سيدنا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلمائه برحمتك يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ان باتوں کو قبول فرما اور ہم سب لوگوں کے جنت میں داخلے کا اس کو ذریعہ بنا۔ دعا اللہ رحمت رحمت آمین رحمت سید نبی کریم۔